Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sukces produkcji Twój Vincent, polsko-brytyjski obraz, zdobył europejską nagrodę filmową w kategorii Najlepszy film animowany. Zbigniew Ziobro ponownie prezesem Solidarnej Polski. Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać dzięki akcji Choinki Jedynki. Twój Vincent dostał europejską nagrodę filmową w kategorii Najlepszy film animowany. Dorota Kobiela i Hugh Welchman odebrali statuetkę na gali w Berlinie. To nie jedyny sukces malarskiej animacji. W tym tygodniu polsko-brytyjski film został nominowany do prestiżowej nagrody Annie, przyznawanej najlepszym animacjom w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem filmu o ostatnich dniach życia Van Gogha będzie walczył o nagrodę w kategorii Najlepsza animacja niezależna. Zbigniew Ziobro został ponownie wybrany na prezesa Solidarnej Polski. W Warszawie bez udziału mediów odbył się kongres statutowo-regulaminowy tego ugrupowania. O wyborach Polskie Radio poinformował szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości Jan Kanthak. Minister Zbigniew Ziobro został ponownie wybrany prezesem Solidarnej Polski. Wiceprezesami zostali pani minister Beata Kempa, a także pan minister Michał Wójcik. Zbigniew Ziobro jest założycielem Solidarnej Polski i od 2012 roku prezesem ugrupowania. O wyrównanie dopłat bezpośrednich dla wszystkich państw Unii Europejskiej zamierza walczyć polski resort rolnictwa. Ten postulat zgłaszał podczas cyklu konsultacji dotyczących przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii po roku 2020. Zapowiada też dalsze działania w tej sprawie na arenie unijnej. Wiceminister Ryszard Zalucki wskazuje, że resort chce wypracować dla polskich rolników trzy mechanizmy. Wyrównanie dopłat bezpośrednich to jeden z priorytetów, mówi. Po pierwsze, dochody rolników na odpowiednim poziomie i zagwarantowanie produktów o odpowiednich cenach. Druga rzecz dotyczy konkurencyjności, a nie może być konkurencyjności bez wyrównania dopłat. I trzecie to jest wyrównywanie różnic. Obszary wiejskie i rolnictwo jako wyrównywanie tych różnic pomiędzy rolnictwami poszczególnych krajów Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie finansowej dopłaty dla polskich rolników są niższe od ich przeciętnej wysokości w Unii. O wiele więcej zyskujemy w ramach drugiego filaru wsparcia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkretne propozycje Brukseli mają być znane za pół roku. 100 770 zł udało się zebrać dzięki akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta, prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Na antenie radiowej Jedynki wieczorem zakończyła się licytacja prac malowanych przez dzieci. Dzięki akcji pomagamy tym, którzy nawet o pomoc nie umieją poprosić, podkreśla Anna Dymna. Wszystkie pieniądze będą przeznaczone na naszych podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie, na prowadzenie i utrzymanie Doliny Słońca, czyli naszych warsztatów terapii zajęciowej, gdzie mamy naszych podopiecznych. Także dzięki tym pieniądzom nasi podopieczni będą mieli ciepło, będą mieli opiekę i radość jakąś, będą mieli po prostu swój dom. Wczoraj zakończyła się licytacja prac stworzonych przez znane osoby ze świata kultury, sportu czy mediów. Przez kilkanaście lat w sumie przekazano fundacjom ponad 800 tysięcy złotych. Od entuzjazmu po ironię, brytyjska prasa w różny sposób komentuje wczorajsze porozumienie w sprawie Brexitu pomiędzy Londynem a Brukselą. Komentatorzy podkreślają, że to dopiero początek długiej drogi. Z Londynu Adam Dąbrowski. Radujcie się, wyruszamy w drogę. To nagłówek Daily Mail. Brytania zrobiła wielki krok w stronę odzyskania kontroli nad swoimi granicami, pieniędzmi i prawem, pisze eurosceptyczny dziennik. Podobny ton w The Sun, który komentuje, to cios dla wszystkich tych, którzy wieszczyli, że Brexit będzie klęską. Inna perspektywa w dzienniku I, który pisze, półtora roku zajęło nam ustalenie trzech kwestii i wymienia cały szereg kwestii, które do ustalenia pozostały w sumie ponad 20. To będzie miękki Brexit, wyrokuje tymczasem Daily Mirror. Theresa May została zmuszona do przekroczenia każdej ze swoich czerwonych linii, czytamy w gazecie. Theresa May wraca do gry, to już perspektywa The Times. Dziennik publikuje karykaturę przedstawiającą ją jako Feniksa powstającego z popiołów. Ale podobnie jak Guardian, Times zauważa, że w 15-stronnicowym dokumencie ciągle dużo jest ogólników. Kwestia irlandzka sprytnie rozmydlona, wyrokuje The Times. Podobny ton w Daily Telegraph, który swój komentarz tytułuje Pani May, dobra robota, ale najgorsze dopiero przed nami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Uniewski. Zaczynamy od wizyty za Miedzą, tuż obok trójki przy Łazienkowskiej. Legia gra z Brugbetem, grę od 30 kilku minut i remisuje 0-0. Wcześniej doszło do sporej niespodzianki w Kielcach. Rozpędzoną koronę zatrzymała Arka. Goście z Gdyni wygrali i to aż 3-0 i przerwali serię 6 kolejnych zwycięstw korony na własnym stadionie. Dziś w Lotto Ekstraklasie kopali jeszcze we Wrocławiu. Śląsk 2-2 zremisował z Piastem. Wracając do piłkarskich wydarzeń na żywo, to kwadrans przed godziną 21 zaczęło się arcyciekawe spotkanie w Turynie. Trzeci w Serie A Juventus gra z prowadzącym w tabeli Interem i na razie też bez bramek. To we Włoszech, w Niemczech. Robert Lewandowski tym razem spędził na boisku tylko kilka minut. Wszedł w samej końcówce, a Bayern wygrał 1-0 we Frankfurcie z Eintrachtem, strzelając gola pod nieobecność kapitana naszej reprezentacji. W La Liga wrażenie robią rozmiary zwycięstwa Realu z Sewillą. Królewscy zwyciężyli 5-0. 5-1 w Premier League Tottenham odprawił Stoke, zaś Chelsea zaskakująco 0-1 przegrała w derbach Londynu z West Hamem. Po piłce sporty zimowej, najpierw o dobrym występie naszych skoczków w drużynowym Pucharze Świata w Titize Neustadt, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce, ustępując Norwegom zaledwie o 0,8 punktu. Na odległość przekłada to ekspert skoków Rafał Kot. 0,8 punkta z Norwegami to jest pół metra. Wystarczyło skoczyć pół metra w podobnych warunkach z przyzwoitym lądowaniem i prawdopodobnie my byśmy byli na tym pierwszym miejscu. To pokazuje, jaki jest wysoki poziom. Na 8 skoków różnica 0,8 punkta to naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego. Jutro w Titize Neustadt konkurs indywidualny z udziałem 6 naszych skoczków. Nasi ludzie startowali też w Davos w sprincie techniką dowolną w Pucharze Świata w biegach narciarskich z marnym skutkiem niestety. Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale, Ewelina Marcisz, Urszula Łętocha, Kamil Bury i Dominik Bury już w eliminacjach. W biathlonie też słabo. W biegu pościgowym w Hochfilzen Weronika Nowakowska była 24, Krystyna Guzik 33, Magdalena Gwizdoń dopiero 41. I znów jesteśmy w kraju na siatkarskich parkietach. Doprecyzujmy. W lidze kobiet w meczu na szczycie Developress nad spodziewanie łatwo do zera pokonał w Policach Chemika, mówi środkowa ekipy z Rzeszowa Monika Ptak. Duży nacisk przykładaliśmy tutaj na taktykę i tutaj udało nam się nam zastosować i właściwie grać tak, jak sobie założyłyśmy jeszcze w Rzeszowie, więc nie to, że jestem zaskoczona, natomiast bardzo się cieszę z tego wyniku. W drugim dzisiejszym spotkaniu polski cukier Muszynianka Muszyna pokonał Legionowie 3-1. W plus lidze PGE Skrabełchatów bez straty seta wygrała z Dafi z Połem Kielce, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, na wybrzeżu słabe opady deszczu ze śniegiem i możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 3 stopni do 1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany w Sudetach oraz na wybrzeżu okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości. Do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem zagadkowej niedzieli jest organizator 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy dwupłytowy album Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Niepowtarzalny, klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców między innymi Eric Clapton, Coldplay, Elton John i ZZ Top. Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Multikino i Empik. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. You better get yourself together.

I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I told them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. Wracamy teraz do okresu bezkompromisowego, największego zaangażowania politycznego Johna Lennona przełomu lat 60. i 70., co znakomicie odzwierciedla równie ostry ton tego listu. List 93, list otwarty do Johna Hoylanda, opublikowany w Black Dwarf 10 stycznia 1969. Drogi Johnie, twój list nie wydawał się protekcjonalny, w tonie on taki był. Za kogo ty się masz? Co ty możesz wiedzieć? Wygląda, że mam przeciwko sobie nie tylko establishment, ale i ciebie. Ja wiem, z czym walczę, z ciasnotą umysłów, z podziałem bogaci, biedni. Wszystkie twoje relacje mogą być zatrute, zależy na kogo spojrzeć. Jaki system proponujesz i kto miałby stać na jego czele? Nie przypominam sobie, bym mówił, że Revolution jest rewolucyjna. Mr. Dale, posłuchaj wszystkich trzech wersji Revolution, 1, 2 i 9, a potem spróbuj jeszcze raz, drogi Johnie. Piszesz, żeby zmienić świat, musimy zrozumieć, co ze światem jest nie tak, a potem zniszczyć to bez litości. Wyraźnie kręci cię destrukcja. Mogę ci powiedzieć, co ze światem jest nie tak. Ludzie. Więc co? To ich chcesz zniszczyć bez litości? Dopóki ty, my, nie zmienisz, zmienimy twojego, naszego myślenia, nic z tego nie będzie. Podaj mi przykład choćby jednej udanej rewolucji. Kto spaprał komunizm, chrześcijaństwo, kapitalizm, buddyzm i tak dalej? Chore głowy. Nic innego. Myślisz, że wszyscy wrogowie noszą odznaki kapitalista, żebyś mógł ich powystrzelać? To dość naiwne, John. Zdajesz się sądzić, że wszystko sprowadza się do walki klas. Apple nigdy nie miało być tak wielkie jak Marks & Spencer. Chodziło nam tylko o to, żeby zrobić na tym taki interes, jak na przecenach w tym podłym kapitalistycznym sklepie, dzięki którym jako uciśnieni studenci z klasy robotniczej mogliśmy kupić sweter czy coś, co było w miarę tanie i trwałe. Założyliśmy Apple za pieniądze zarobione naszą pracą. Żebyśmy mogli na tyle, na ile się da, sprawować kontrolę nad produkcją tego, co robimy. Jeśli firmę kiedyś przejmą inni pracownicy, to bardzo proszę, nie mam nic przeciwko. Kiedy mówię, że zwodzimy ludzi, mam na myśli, że sprzedajemy marzenia, moi przyjaciele jak Dylan i Stonesi i tak dalej, którzy robią swoje, nie oglądając się na innych, zrozumieliby, o co mi chodzi. Zapytaj ich, a potem to przemyśl. Establishment nigdy nie wsadził nas do szufladki urocze łobuziaki, drogi Johnie. To myśmy zrobili, żeby osiągnąć, co osiągnęliśmy i móc robić to, co robimy teraz. A przy tym byłem ja, a nie ty. A teraz nagle wyczytałeś w gazetach, że braliśmy kwas 2 lata po fakcie i stwierdziłeś, że to wtedy nasza muzyka była najlepsza. Pewnie masz rację co do tego, dlaczego nie zgarnęli mnie wcześniej, jak ty przypieli mi określoną łatkę. Coś ci powiem. Przez całe życie użeram się z tymi samymi ludźmi. Wiem, że wciąż mnie nienawidzą. Nic się nie zmieniło poza skalą tej gry. Kiedyś byli to dyrektorzy szkół, krewni i tak dalej. Teraz aresztują mnie albo obsmarowują faszyści i bracia w niekończącej się zasranej pozie. A kto się przejął aresztowaniem? Okej. Napiję się herbaty. Nie zaprzątam sobie głowy tym, co myślicie. Ty, lewica, centrum, prawica, czy jakikolwiek zasrany klubik dla was chłopców. Aż takim burżujem nie jestem. Słuchaj, stary, nie byłem i nie jestem przeciwko tobie. Zamiast dzielić włos na czworo w sprawie Beatlesów i Stonesów, myśl trochę szerzej. Spójrz na świat, w którym żyjemy. John, zadaj sobie pytanie. Dlaczego? a potem przyjdź i przyłącz się do nas. Pozdrawiam. John Lennon. Postscriptum. Ty zniszczysz, a ja wokół tego, co zniszczysz, zbuduję. Od bardzo zaangażowanej polityki przechodzimy do życia wysoce domowego. To nie ukrywam, mój ulubiony list z prawie 300 zamieszczonych w antologii Listy Lennona, opracowanej przez Huntera Davisa. List numer 265 do pralni 1979. Droga pralnio, pani Yoko Ono Lennon nie farbuje, nie farbowała, ani nie będzie farbować włosów. Nie poci się. Większość Azjatów nie poci się jak my. Czym wytłumaczycie to, że zafarbowaliście moją nową białą koszulę na żółto? John Lennon. Thank you. Teraz list, który tak naprawdę listem nie jest. Jest to lista rzeczy do zrobienia dla osobistego asystenta Johna Lennona i Yoko Ono. Dla mnie to jednak jest bardzo szczególny list, który chyba mówi o codzienności państwa Lennonów więcej niż jakakolwiek długa książka, pamiętnik czy co tam jeszcze. List 278, długa lista rzeczy do zrobienia w domu 1980. Fred. 1. Pudła w pokoju zabaw Shena. Dzisiaj, jak Yoko da, a zanim zaczną bibliotekę, będzie nam potrzebne miejsce na sortowanie książek i tak dalej. Moje buty. Sprzedałeś je, a może komuś wynająłeś? Moje tenisówki blade. Trzymają je w trochę mniejszym rozmiarze, a mimo to większe od buta, który ci dałem. Czarne długopisy z gumką. Zobacz notki z piątku. Przypomnij Y.O., żeby zadzwoniła do Sama Greena w sprawie obrazu Wassermana. Przypomnij Y.O., że zęby jeszcze jej się w życiu przydadzą. To jest, do dentysty chodzić trzeba. Ludzie z kablówki odłączyli mi głośniki w kuchni, co mnie uwiera w uszy. Pomocy. Potrzebujemy więcej albumów rodzinnych na zdjęcia Yoko. Negatywy, gdzie się podziały? Przydałoby się wbić parę gwoździ w ściany za moim łóżkiem, żebym miał na czym wieszać gitary. 2. Plus przedłużacz, żeby mógł chować sprzęt elektryczny pod pianinem. Następna porcja kociego jedzenia. Weź więcej tuńczyka z jajkiem w sosie. Smakuje im. Wyślij matce Y.O. kwiaty spóźnione z okazji Dnia Matki. Better Nature. 1. Skandynawski chleb chrupki z otrębami. 2. Dżem malinowy Estos. 3. Chleb. 4. Masło sezamowe. Grape nuts. Tylko jedna paczka. Mamy za mało miejsca, żeby kupować hurtem. Żarówki do lampy z mapą świata na mojej sypialni. 2. Obrazy do oprawienia. Spytaj mnie. Przymocuj przenośny odkurzacz do ściany w kuchni. Spytaj Rozę, gdzie. Mnie też, zanim to zrobisz. Prawdopodobnie obok butli z wodą. Truskawki. Koreański warzywniak. Poproś Y.O., żeby zadzwoniła do Kimi, Shiatsu, w sprawie dzisiejszego masażu. Albo sam to zrób. Powieś mapę stref czasowych świata Y.O., tę w biurze, na odpowiedniej ścianie. Spytaj Y.O. We will. Mówka, demówka. Kiedyś mieli pracować na nią pozostali Beatlesi, na Beatlesowską antologię. Dobrze, że tego nie zrobili, za to Yoko Ono na Lennonowską antologię poprosiła George'a Martina o pomoc. I też bardzo dobrze zrobiła. Oprócz wszystkich innych aspektów listów Lennona można czerpać z nich fascynujące informacje, które wcześniej nie były znane. Na przykład o współpracy z Milesem Davisem. List 143, pocztówka do Ravera z Melody Maker, 1971. Drogi Raver, nigdy nie rozmawialiśmy z Milesem o współpracy. Koniec, kropka. Idea była taka, że Miles i Yoko nagrają razem jeden kawałek, to znaczy w 1967 roku, pracowała z Ornettem Colemanem w Albert Hall. Rezultat jest na jej ostatniej płycie. Ponieważ poznałem Milesa na imprezie u Kleina, świetnie wiem, że nie byłby tak złośliwy jak wypi... Z rejwerowym pozdrowieniem Yoko i John. Pamiętasz? I jeszcze jedna kartka pocztowa nadana w Nowym Jorku 24 marca 1979 roku. Keep on rockin', love, John Lennon. A pod spodem rysunek. Thank you. Urodzony 23 czerwca 1940 roku w Edynburgu, Stu Sutcliffe miał opinię najzdolniejszego studenta Liverpool Art of College. Na dorocznej wystawie John Moore's Exhibition Walker Gallery w Liverpoolu zdobył nagrodę w wysokości 60 funtów. John przekonał go, by wydał te pieniądze na gitarę basową, mimo że Stu nie umiał na niej grać. Nauczył się jednak w porę, by dołączyć do Beatlesów na ich mini turnę po Szkocji, a następnie wyjechać z nimi do Hamburga. Latem 61 roku, kiedy czterej Beatlesi wrócili do Liverpoolu, John napisał list do Stu, który zaręczył się wówczas z Astrid Kircher i został w Hamburgu. John i Stu regularnie ze sobą korespondowali. Listy Stu miewały niekiedy 30 stron. Czasem udawał, że pisze jako Jezus, więc John odpisywał jako Jan Chrzciciel. W pewnym sensie każdy z nich tak naprawdę prowadził dialog z samym sobą, zwykle pełen żalu do świata. 20-letni wówczas John nie był wolny od pewnego lęku egzystencjalnego i wewnętrznej udręki, ale dobrze to maskował ekstrawersyjnym, głośnym, agresywnym sposobem bycia. Nie wiadomo, co się stało ze wszystkimi listami Johna do Stu, ani gdzie są. Ten list nigdy nie został wysłany. John jednak z jakiegoś powodu zachował go. Potem dał go mnie, pisze Hunter Davis. I dzisiaj znajduje się on w sali rękopisów Biblioteki Brytyjskiej. List szósty do Stuarta Sutcliffe'a, 1961 rok. Pamiętam czas, kiedy wszyscy, których kochałem, nienawidzili mnie, bo ja nienawidziłem ich. I co? I co? I kurwa co? Pamiętam czas, kiedy pępki były na wysokości kolan, kiedy tylko sranie było brudne, a wszystko inne czyste i piękne. Nie pamiętam niczego bez smutku tak głębokiego, że ledwo daje mi się poznać. Tak głębokiego, że jego łzy czynią mnie widzem mojej własnej głupoty. Błąkam się więc po świecie z hej, noni, noni, no na ustach. Ile można tak pisać i pisać jak ty? Teraz już tak naprawdę nie wiem, do kogo piszę i dlaczego jest dziwnie cicho. Zwykle tak sobie piszę i zapominam, ale to, co wysyłam pocztą, jest jak mała cząstka mojego prawie ukrytego ja w dłoniach kogoś o mile stąd, kto będzie się zastanawiać, co się do licha dzieje, albo po prostu potraktuje ją jak papier toaletowy. Zresztą tak naprawdę nie obchodzi mnie, co się stanie, bo kiedy o tym myślę, to takie cholernie nieważne. Ale co jest ważne? Kto ma prawo powiedzieć, że ten list jest ważny? Jezus w każdym razie jest czymś, pod każdym względem. W każdym razie tak. Ciekaw jestem, jakby to było być kretynem, czy kimś takim. Założę się, że super. Jak się miewasz, Stuart, stary druchu? Czy wszystko u ciebie w porządku? Życie jest tak dobre, złe, gówniane, wspaniałe, cudowne? Jak było? Czy też to tylko 1000 lat niczego i w kółko jazda z tym koksem? To chyba tyle. Żegnaj, Stu. Nie pisz dlatego, że, jak to się mówi, cóż, nie dlatego, że sądzisz, że powinieneś. Pisz, kiedy będziesz miał ochotę. Żegnaj więc. To piszę ja, John. Wiesz, ten w okularach. W każdym razie, papa. Do zobaczenia wkrótce. Nie wiem, czemu tak napisałem. Pracowali w studiu przez 6 godzin i w tym czasie John znalazł chwilę, by zadzwonić do Anglii i zamienić parę słów z ciotką Mimi. W którymś momencie oni oko dali autograf Ryby Love, dziewczynie pracującej przy stole mikserskim. Wyszli ze studia około 22.30, mniej więcej 20 minut później John już nie żył. Chłopak z Hawajów, Mark David Chapman, ten sam, któremu kilka godzin wcześniej podpisał płytę, wyszedł z cienia przed budynkiem Dakota i strzelił 5 razy do Johna. Jedna kula chybiła, ale 4 trafiły.